نہ مراد آکھے پردے دا خاص انتظام ہے تساں کنجر نچو تے تانوں ویکھن دے کوئی فرق نہیں تے جڑے نال کرسیاں تے بیٹھے ہون انہاں تو پردہ پیا ہوندا ہے اے پردہ کیہو جائے جے اج دکاناں تے سوسا لین جاؤ تے انہاں کپڑا پچھوں ٹنگیا ہوندا ہے آکھے بیبیاں ادھر آ جان میں کہیا کیوں تیری اماں لگدی ہے ورنہ مراد سامنے بٹھا مکالا مل ہاں الٹا پچھو پیا بٹھانا ہے پردے دے پچھو پیا بٹھانا ہے کیا باپ لگنا ہے یا ماما لگنا بٹھانا ہے کہ پردے کا خاص انتظام ہے یہو جا پردے نو تیلی لا خدا دی قسم کر کے آنا میرے نبی سراپا غیرت بن کے آئے میرے کملی والے سرکار نے غیرت تے شرم و حیا دے سبق پڑھائے نے بے غیرت کافر سن میرے نبی تے غیرت والا نور لے کے آئے او گمراہ سن تے نبی ہدایت لے کے آئے ہدایت غیرت والی لے کے آئے خدا دے بندیا ہو نبی دی شریعت سن حکم آ گیا ہے عورت کپڑے بھی موٹے پاوے جے عورت بری کپڑے پاوے یا تنگ تے چست پاوے جے میں اج کل لیڈیاں پاؤدیاں نے لیڈیاں سمجھ دے جے ہاں شالا دعا کر ساڈی تھی بہن اللہ لیڈی نہ پاوے کیونکہ بیلیا اما ہوے لیڈی ابا ہوے ڈیڈی پھر نسل جمدی ای ڈیڈی تے کپڑے پاؤندے نہیں ڈیڈی اگلے دن میں پھر انہاں کپڑے پاؤنے نے پینٹ شرٹ کرسی میں اگلے دن بہاول نگر جا رہا ہوں بس دے اندر پینٹ شرٹ والا بیلی آ گیا ہاں جی تین منڈے سن میں آکھیا پترو ناراض نہ ہوو تے ایک سوال کرنا آندے چاچا پوچھ میں کیا پترو ایک سوال ہے آگے پوچھ کیڑا میں کیا اے دسو انہاں کپڑیاں وچ خوشی نال وڑے جے یا لترا نال وڑے جے آندے نے مولوی صاحب چاچا کیوں جی اسا خوشی نال پائے نے میں کہا پتر ناراض نہ ہویا جے کیونکہ مینوں تے ایہو جی قبر چ ایویں لگدا ہے کسے نرک لترا نال سوٹے کھا کے مجبوری نال ہی وڑنا ہے خوشی نال کسے نہیں وڑنا اے نا مرادا جیندیاں جہنم ای نا باہر جوگے جے نا بیٹھ نا کھلون جوگے ہاں جی تے کپڑے پا کے ننگے رنا وی تے مرد وی اج اس حالت لگے پھر دینی میرے پاک نبی نے فرمایا مسلم شریف دی حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا ہاں جی عورتاں ہون گیاں کپڑے پا کے ننگیاں ہون گیاں انہاں جنت دی خوشبو وی نہیں سنگڑی دوسری حدیث جاؤں دے میرے آقا نامدار نے فرمایا انہا عورتانو لانت کریا جے وہ عورتان لانتی نے جڑیاں کپڑے پاک کے ننگیاں ہونگیاں کپڑے پاک کے ننگے ہون دا مطلب ہے یا تے چست تے تنگ کپڑے ہون انگ انگ دس سے پھر لانت پہن دی ہے اس عورت نے جنت دی خوشبو نہیں سنگڑی نہ اس دے مردہ نے جنت جانے کیونکہ او دا مرد بے غیرت بن جاندے تے نبی فرما دینے بے غیرت تے جنت حرام تیوس دے خدا دی قسم کر کے آنا بلکہ ان سن ہاں جی میرے پاک نبی سرکار دا اے فرمان سن تے ایک پاسے تینو عارف کھڑی میاں صاحب دا شیر سنا میاں صاحب فرماؤں دے نے فرمایا بے غیرت دی او یاری نالو سنگ کتے دا چنگا او بے شرمی دے مرغے نالو یارا ساگ سروں دا چنگا راک سبحان اللہ اللہ دعا کرو مومنا مرد دی مرد دی مرد دی غیرت مرد دا زیوارے حیا عورت دا زیوارے توجہ نہیں فرمائی آگ سبحان اللہ ہن کپڑے توجہ رکھ ہن کپڑے مرداں دیاں باواں ایتھے الٹی گنگا مرداں دیاں باواں ہتھاں دے پیاں پیندیاں تے عورتاں دیاں باواں موڈے تو اُتے پیاں جاندیاں مرد دیاں سُتھڑاں ہن گٹیاں تو تھلے پیاں جاندیاں حالانکہ مرد نوں گٹے کجنے حرام نے مرد نوں گٹے کجنے حرام نے بھاویں چادر ہوے بھاویں شلوار ہوے خدا دے بندیا مرد نو گٹے کجنے حرام تے عورت نو گٹے کجنے فرض بلکہ سن صدکے جاواں میرے نبی دی گھر والی ساڈی اماں جیہدا نام سیدہ ام سلمہ ہے موجم اوسط تبرانی شریف حدیث دی کتاب 11 جلداں فقیر دے کول ہے اس حدیث دی کتاب وچ لکھیا ہے بی بی پاک نے حضور دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا رسول اللہ جدوں میں باہر نکلا میں جدوں باہر نکلا گھروں باہر ضرورت نال جانا ہوئے میں کپڑا اپنے گٹیاں تو تھلے کنا لمکا سکنیاں میرے آقا نے فرمایا تو دو گٹ تھلے لمکا لا گٹیاں تو تھلے ساڈی اماں پاک جدوں گھروں باہر نکلتے سن ایویں تے نہیں سن نکلتے جے ضرورت نال محرم نال ہونا تے جانا کسے پاسے تے پھر گٹیاں تو تھلے دو گٹ چادر تھلے خشیش دی پھر دی ہونی ہے ہاں جی سلم کدی ہونی ہے تھلے تاکہ میرے پیر دا بھی کوئی حصہ غیر نو نظر نہ آ جاوے اے ساڈے نبی دی گھر والی ان پردہ کردے ہوندے سن صدکے جاواں ہن میں عجیب فیشن ویکھے رنا نے پانچے کٹے ہوئے پانچے کٹے ہوئے تے گتیاں تو اُتے پہ جاندے نے تساں ہالے ترقی نہیں کیتی تساں پچھاں بیٹھے جے میں لاہور آیا بیٹھا ہوں جتھے ترقی پہلے اتر دیے بعد لوکاں دے گھر وچ لعنت بڑھ کے وڑ دیئے اے اور علاقے دی پیا گل کرنا دہائی خدا دی اے درویخ زمانہ جاہلیت جڑا حضور دے آون تو پہلوں دا دور سی اج پھر اوہی دور بن گیا آئی اسی طرح سود چلدا ہی پیا ملک دے اندر تے سود تو بغیر آکھے ملک نہیں چلدا اے اوہی یہودیاں والا کم آئی بلکہ اس حد تک بھی بیان دتے گئے نے ملک دے حکمران آکھے آئے جے سود حلال نہیں کر سکدے پھر قرآن نو چھڈ دتا جاوے کیونکہ پھر اسا ملک نہیں چلا سکدے قرآن چھڈنا پینا ہے یا سود حلال کرنا پینا ہے اتنی بکواس رشوت سرعام عام ہو گئی فیصلہ رشوت دے نال ہوئے پیسے نال فیصلہ وک گئی خدا دی قسم کر کے آنا جے اوہی گمراہیاں جویں او دین لکاندے سن اج ملہ وی لکاندا پھردئی اج پیر وی لکاندا پھردئی جویں امریکہ کے دینوں میں پہ پھیر دینی یہودی جویں آکھے فیس گلاں اوے دین دیاں سناندے نے یا مجمے نو ویکھیا ہے جویں مجمے نے جناب خوش ہونا ہے اوے خوش کیتی جانا ہے ہاں لوکاں نو بخشوائی جانا ہے آکھنا سارے جنتی بیٹھے دے انہاں انساسی قوم نے جدوں اٹھنا ہے انہاں آکھنا مولوی آیا سی تقریر کیتی او کہہ گیا وے سارے جنتیو پھر اسا جنتی تے ہو گئے ہیں ہن منجی وی وڈ دب کے وڈاں گے چوری وی کراں گے ہاں جی جناب کھوتے وی رجاواں گے لوکاں دی مجیاں وچوں تے جناب جی حرام وی دب کے کھاواں گے ٹی ویاں وی گھر دے اندر چلاواں گے ہاں جی جو کم کافراں والے آونے نے کراں گے اگلے سال پھر ایک مولوی بلا لواں گے او پھر آکھے گا یارو سارے بخش بھاویں اے نام مراد ملا بھاویں اے نام مراد ملا نو فرشتے پہلو پھڑی کھڑے ہون پہلو بابے اوراں نو لتر پین بعد وچ قوم نو پین خدا دی قسم کر کے انا مینوں ایک جے بندہ پین لگا میں پتر حافظ پیا بناونا میں کہیا قاضی خاطر آکے حافظ بن جاوے میرا پتر ستا پشتاں نو بخشا جاوے میں کہیا بیلی آ جے بختاں آپ بخشیچے گا تے پچھلے بھی کوئی بخشیچن گے تے جے سائیں ہوراں نو چھتراول ہوئی میرے پچھلے ستا پشتاں دا کی بننا ہے اج حافظ ویکھ لے تھا تھا تے لگے پھردے نہیں خدا دی قسم کر کے آنا ہاں جی حافظ فلماں ویکھن داڑھی منن ہاں جی یہودی والے کم کرن کافر والے کم کرن نہ نماز دا نہ روزے دا نہ حلال دا نہ حرام دا پتہ دین اسلام دی خبر ہی کوئی نہیں قران پڑھیا جے رمضان دا مہینہ ہونا ہے داڑھی چھڈ دینی ہے داڑھی چھڈ کے واہوا تیل ملنا ہے اکھے ود جاوے مصلی دا ویلا آیا کھڑا ہے فصل نیڑے لگی کھڑی ہے ہن فصل آون لگے رمضان دی تے داڑھی چھڈ دے وے جدو فصل گزر جانے تے داڑھی من لوے حکم جیویں جناب قران آکھے اونج نہ چلے اے اوہی گمراہیاں دی جڑیاں کافراں دے وچ سن میرے پاک نبی دا نور اے نہیں ساری گل سمیت کے سناوا چشتی آئے تے دسنا پیا کہ دور جاہلیت دا بڑھیا کھڑا ہے اس لیے میلیاں وچ کٹھیاں ہوندیاں سن ہن سکولاں وچ رنا مرد کٹھے ہوندے نے سکولاں تے دفتراں وچ کٹھے ہوندے نے یا موتر وے دے اتے کٹھے ہوندے نے ایک گڈی دے وچ افسرانی وی بیٹھی ہے افسر وی بیٹھا ہے ابا منجی تے ستا پیا گھر تھی افسر دے نال موڈے نال موڈا لا کے بیٹھی ہے اس خردلے نو آکھ دلا ایدے نالوں مر جاندا چنگا سی سور کھا چنگا سی اس روزی نالوں او بے غیرت دی او یاری نالوں تے سنگ کتے دا چنگا او بے شرمی دے مرغے یارا ساگ سروں دا اے میرے اندر ویکھ آپا مسجد تے جانے جاندے ہو بول کے مسجد تے جانے ہیں تے جُتی کتے رکھنے ہیں بولیا جے ذرا ایمان نال دسیا جے جُتی کتے رکھی دی کیوں جتی پیچھے رکھیے جتی پنجا روپے کی جتی نہ لوگ جی اکھ تھلے نہ رکھیے تو جتی غائب ہو جاوے ہن میں ایک سوال تیرے تو کرنا ساری اکڑ کتنے گئی ساڈا ضمیر کدھر گیا ساڈے وچ غیرت عقل ایمان وچ ہوندی ہے ایمان جو نہ رہیا عقل نہیں رہی او جتی مسجد تے لے جاویے کچھ تے رکھی ہوندی ہے مت کوئی لے جاوے اکھ تھلے رکھنی پیندی ہے ٹٹی بھری جتی اکھ تھلے رکھنی پیندی ہے نہیں تے جتی لے جان گے میں حیران ہونا اوے اج اساں تھی بہن نو دفتر بھیج دینے ہے سکول گلی کھڑیا ہے اوے جتی اکھ تھلے بچدی ہے تھی لوکاں دی اکھ وچ آئی کھڑی ہے کیویں بچے گی خدا دے بندیا اساں اک جتی برابر وی اپنی تھی بہن دی قدر نہیں سمجھی جے جتی برابر وی سمجھ دے تے اینا عقل ضرور کر دے جے جتی سامنے رکھنی پیندی ہے پھر عزت نو وی ہمیشہ سامنے رکھنا پیندا ہے توجہ نہیں کیتی تے ہن پتر ابا بیٹھا ہے کمالیے تے دھی لاہور دی یونیورسٹی ہے ایدر کرسی منڈے دی تے ایدر کرسی تے لتاں دے وچ لتاں پا کے بیٹھے یہ کیا ہے جی انجوائے ہو رہا ہے وے میں کیا لعنت خدا دی پونے کم ابو جہل والے نام اسلام نام اسلامیہ یونیورسٹی آجی کم ابو جہل والے بلکہ میں تے آکھاں گا اے خدا دی قسم کر کے آنا ابو جہل نالوں وی بدتر بنے پہلی ابو جہل وی بدکاری دی فلم بنا کے زمانے نو نہیں بخا سکیا اے تے لانتی بدکاریاں دی فلماں بنا کے دنیا وچ اماں بہن باجی نو وکھاندے پھردے نے معلوم ہویا اے تے زمانہ جہلیت ابو جہل والے نو وی پیچھا چھڈ گئے نے ہن انہاں نو بخشواون والا ملہ جے ہوئے تے اس وی نتر نال کھانے نی جے پیر نظرانہ وصول کر کے آکھے جا مریدہ بخشیا ہویا ہے تے سمجھ لوے مرید میں بخشیا گیا ہاں تے سمجھ لے پہلو مرید پیر نو کھلے پہن گے بعد مرید نو پہن گے اے کسے پیر دی جنت لئی اے کسے ملہ دی جنت لئی جڑی نبی دی دشمنی مخالفت وچ لبے حضور دی جنت تے نبی دی تابعداری نال ہی لب سکدی ائی مومن لگے جے مومن لگے جے مومن دا کم ہے حق دی گل سننی تے پھرنا آئے یاد رکھنا میری گل ہوئے مومن جڑائی نا مومن ان سمجھ جیس طرح اگ تے پانی پاؤ نا تے بجدی مومن دا سینہ تھردا ہے جدو رسول اللہ دے دین دی گل سنے اے مومن دی نشانی جنو ویکھے نا نبی دین دی گل سن کے تے بوتھا وگڑتا جائے 12 بجے جان سمجھ لے اے مول 12 بجے والی قوم دی جنس ہوے گا او جنہاں نو سکھ کھاندے نے توجہ نہیں کیتی ہن سن لے خدا دی قسم کر کے آنا اج اوہی زمانہ ہے جہلیت آیا کھڑائی کیونکہ قوم اسی طرح پھر یہودیاں دے پیچھے ٹر پئی ائی تو آکھے گا جس دی گلا سے بڑیا کیتیا نہیں کوئی آخری یہو جا حوالہ دے کے جا آوے اے ہن آخری حوالہ پہ دینا یہ ستویں دی کتاب دی اردو کنوی دی ستویں دی اردو کی بلا تو بھی آنا ہے چلو میرا پتر میٹرک کے کر لے کی خیال تو تن پتہ نہیں میٹرک کے سکول جبو جہل تیار ہوں گے ایمان آوے ستویں دی اردو ہے نوے سال دی حالے ہن چلنی ہن چلنی آئی صفحہ نمبر 103 کنا بولو بولو بولو کی لکھیا ہے انگریز برے صغیر میں تاجر بن کر آئے اور تاجور بن گئے وہ اپنے ساتھ اپنا نظام تعلیم بھی لائے اس نظام تعلیم کا مقصد ایسے طلبا کی کھیپ تیار کرنا تھا جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر اخلاق اور سمجھ کے اعتبار سے انگریز ہو آندا ہے اینا آپ لکھے سکول دی کتاب ہے نویں جڑی چلنی ہے آکھے جڑے سکول انگریز دتے نے نا جڑی تعلیم وہ دتا ہے وہ تا آکھے مقصد یہ ہے بھئی اساں ایہو جے منڈے تیار کرنے نے جڑے رنگ تے نسل تے ہندوستان دی ہون تے عادتاں تے سمجھ انہاں دی انگریز والی ہے عادتاں تے سمجھ کی ہون بولو بولو انگریز بے غیرت یا غیرت مند ادب والا یا بے ادب کافر یا مومن منافق یا مسلم مخلص بولو بولو انگریز ایک دنیا کائنات دی ہر برائی ہے تے اے آندے نے سکول پڑھن نال انگریزاں سکول دتا ہے اس واسطے انہاں آکھیا اس نال تیار ہون گے انگریز دو نمبر کنے نمبر تے دو نمبر شے ہمیشہ پیڑی ہوندی ہاں ہمیشہ ایک نمبر نالو پیڑی ہوندی ہن دو نمبر آکھے پڑھن گے انگریز تے ایمان نال دس ہوئے ہن جڑے بن گئے انگریز او بے غیرت نہیں بن گئے مڑ بنے کھڑے نے کلی ایمان نال دس اج انگریز والی یہودی والی بے غیرتی گھر گھر دے اندر اج انہاں والے فل انہاں والی بے حیائی رنا انہاں وانگو مرد انہاں وانگو اپنے خدا رسول دے نظام نو بلا گئے ظلم دا نشان بن گئے کفر منافقت گھر گھر چ وڑ گئی ہن ایہو جی تعلیم اے تعلیم اے تے لعنت اے جڑی مسلمان نو دو نمبر انگریز بناوے بولو تے صحیح جڑے لعنت دے واسطے آپا فیس کیوں بھرتے ہیں ذرا آکھو تے صحیح ہن سبحان اللہ مینو ایک کہندا ہے او چشتیا اج نہ پڑھیے سکول وچ مڑ کھاواں گے کیویں آہو میں کرنا میں نو ایک آندا او چشتیا نہ پڑھاں گے تے کھاواں گے کیویں میں کیا بکواس ہند دی نہ کر این یا جے نہ پڑھاں گے جے نہ پڑھاں گے تے لٹاں گے کیویں تے کٹاں گے کیویں کیونکہ پڑھتا ہے پھر سڑک تے کھلورا ہوندا اے کرسی تے بیٹھا ہے تے رمضان دا مہینہ ہے تو جٹ بندا بھی ہے تو کام کراواں جے نوٹ وکھایا ہی تے او ساکھ رہا ہے